De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar benglas.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar benglas.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Onze gevangenissen zitten vooral vol met mannen. Uit alle cijfers blijkt dat criminaliteit een mannenzaak is. Toch zijn er wel degelijk vrouwen die tot gruwelijke zaken in staat zijn. Maar ze komen er ook wel sneller mee weg. Ik denk dat de uitkomst voor Patricia anders is dan wanneer Patricia Patrick was. Als er twee mannen waren die op stap waren. Dat zou best kunnen. Dat je onbewust sowieso wat meer empathie hebt. Voor vrouwen, dat kan ik me wel voorstellen. En dan, ja, misschien smelt ik dan toch als man iets te vroeg. Dat zou kunnen. Plegen vrouwen andere delicten dan mannen? Hoe is hun criminele gedrag te verklaren? En wat als vrouwen in de gevangenis belanden? Deze week kwam er een schokkend inspectierapport naar buiten over de misstanden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. We gaan het er hierover hebben met forensisch psycholoog Vivienne de Vogel en criminoloog Annemarie Slotboom van de VU. En we hebben een volledige vrouwentafel, past ook wel bij dit thema. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en de achtergronden gedoken. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over vrouwen in de criminaliteit. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Te beginnen met een vrouw die gisteren de gevangenis uit mocht, Ines Wesky, de voormalige advocaat van Ridouan Taghi. Ze is vrijgelaten, maar ze blijft nog wel verdachte in de zaak. Was zij het boodschappenmeisje van Taghi? Die vraag hangt nog altijd boven de markt. Wat zegt het nu dat ze nu voorlopig op vrije voeten is? NRC-journalist Marcel Hane die volgt de zaak op de voet. We hebben hem nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, Maaike. Ze heeft zo'n anderhalve maand vastgezeten. Vind je het opmerkelijk dat zij nu voorlopig in ieder geval vrij is? Ja, nou ja, het gaat om zeer ernstige verdenkingen. Een advocaat die inderdaad als boodschappenmeisje hebben opgetreden voor de grootste boef die wij in de Nederlandse gevangenis hebben, dat is niet gering. Dus je zou verwachten dat het voorrecht langer had geduurd. Maar aan de andere kant, vorige maand maakte de rechtbank Rotterdam al duidelijk dat ze misschien toch iets minder zwaar tillen aan het onderzoek, omdat ze toen maar 30 dagen dat voorrecht verlengden. Dat hadden ze ook 60 dagen kunnen doen of 90 dagen. Dus kennelijk vonden ze het niet echt heel erg nodig dat ze in voorarrest zou blijven zitten. Nee, want op wat voor gronden beslissen ze dat dan? Of iemand, nou ja, of het noodzakelijk is om vast te blijven? Ja, nou ja, het belangrijkste in dit geval lijkt me het onderzoeksbelang. Maar het punt is dat Wesky tot nu toe, althans volgens haar eigen raadslieden, op alle vragen heeft gezwegen. Ze weigert antwoord te geven omdat ze zegt dat haar geheimhoudingsplicht niet toestaat dat ze antwoorden geeft. Ja, dan kun je iemand eindeloos in die cel houden en vragen blijven stellen, maar dat schiet niet erg op. En ik denk dat ze om die reden ook hebben besloten, want het heeft niet zoveel zin om daarmee door te gaan, en ze daardoor hebben vrijgelaten. Ja, je zegt het al, hè, dat advocatenteam van Wesky heeft laten weten dat zij dus in verband met die geheimhoudingsplicht niks zegt. Hoe zie jij die verklaring? Ja, dat vond ik het meest opmerkelijke gisteren. Ze zeiden dus heel nadrukkelijk in een verklaring van maar 3 zinnen dat die geheimhoudingsplicht zou blijven volhouden en dat ze ook niks zou gaan verklaren in de toekomst. En we vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren. Ja, dat leek eerlijk gezegd vooral meer een boodschap aan de onderwereld dan wat anders. Van val haar niet lastig, want Wesky respecteert de omerta. En je hebt toch de indruk dat ze banger moet zijn voor de onderwereld dan voor justitie in dit geval. Ja, want hoe schat je, is zij nu veilig? Wordt ze bijvoorbeeld beveiligd? Nou ja, ze is op vrije voeten, maar ze zal ongetwijfeld beveiligd worden. En de vraag is hoe dat dan gebeurt. Daar zal uiteraard geen mededeling over gedaan. En dan zullen zeker camera's worden ingezet om bewegingen in haar woning en bij haar kantoor te monitoren. En Wesky lijkt me niet het type die met persoonlijke beveiligers de straat op gaat. Dus dat is best nog een hele klus. Hoe beveilig je iemand die niet echt persoonlijke beveiliging wil? Dat is best een probleem. En ja, de moord op Dirk Wiersen, maar voormalige collega in 2019, heeft getoond dat het wel belangrijk is om in dit geval goed beveiligd te worden. Ja. Zegt dit nou iets of er nou veel of weinig bewijs is? Of heeft dat daar eigenlijk nu niks mee te maken? Nou ja, justitie is in ieder geval zeer optimistisch. En je hebt de indruk dat het onderzoek ook in die zin wel klaar is. Het gaat om boodschappen die Pesky zou hebben doorgespeeld naar de onderwereld in 2020. En dat hebben ze vastgesteld via het ontcijferen van die crypto telefoonberichten. Uh-huh. Dus ze zijn eerlijk gezegd wel optimistisch. En denk ook eerlijk gezegd ook wel klaar. Dus wat dat betreft zegt hij zijn vrijlating niet zoveel over het succes van een eventuele strafzaak. En ik denk zelfs dat die strafzaak nu ook snel zou kunnen gebeuren. Want ja, dat onderzoek dat is goed deels klaar. Mevrouw zal niks meer gaan vertellen, de verdachte. Dus het is in ieders belang dat deze kwestie ook snel wordt opgehelderd. Dus ik denk dat we inderdaad nog voor het einde van dit jaar de strafzaak inhoudelijk zullen zien tegen Wesky. Dank, Marcel Hane van NRC, voor je toelichting. Dan gaan we naar Arnhem. De burgemeester van die stad, Ahmed Marcouch, belooft een stevige aanpak van overlastgevende en criminele hangjongeren. De afgelopen dagen zijn er meerdere aanhoudingen verricht, onder andere in de wijk Elderveld. Dat vertelt Marcouch aan streekomroep RTV Connect. En Noah, waar gaat het om in dit geval? Ja, die wijk wordt echt geteisterd door jongeren die auto's vernielen. Ruiten van het inloopcentrum voor ouderen worden ingegooid. En omwonenden worden ook geïntimideerd door een klein clubje hangjongeren. Nou, vorige week was Marcouch nog hier bij ons te gast. Toen over straatintimidatie, toch ook vaak veroorzaakt door groepen hangjongeren. Hij wil daar hard tegen optreden, maar er is ook een cultuuromslag nodig. En dan heb je jongens die zeggen, ja, maar burgemeester, die meisjes die kleden zich toch zo en maken zich toch ook zo op, omdat ze graag die aandacht willen. En wat denkt u dan als u dat hoort? Ja, dan denk ik, dan hebben we echt een grote opgave in de opvoeding. Want dit moet beginnen thuis in de opvoeding en vervolgens op school, op het schoolplein. Criminoloog Annemarie Slotboom, ja, hoe die verandering, die cultuuromslag tot stand te brengen? Ja, dat is best lastig, denk ik. En het is altijd een beetje zoeken naar wat moet je criminaliseren en wat niet. Want je kunt natuurlijk dit gedrag in het strafrecht trekken. Dat is ook het plan, hè? Er komt een wet aan, hoogstwaarschijnlijk. Ja, tenminste, als die door de Kamer komt, dan lijkt het wel op. Ja. Maar je betwijfelt dan? Nou ja, de vraag is of dat de weg is om te gaan. Hij zei zelf natuurlijk ook, je moet bij opvoeding en scholen beginnen. Ik denk dat dat belangrijk is en dat dat meer succes heeft dan dat je alles in het strafrecht trekt. Dat is natuurlijk een laatste redmiddel eigenlijk. Ja, een stok om mee te slaan misschien uiteindelijk. Vivienne de Vogel, forensisch psycholoog. Wat zit daarachter, denk je dan toch? Die daders, en dat zijn dan toch vooral mannen, die dit doen. Nou, ik denk dat je het ook heel erg moet hebben van de cultuur binnen zo'n groep. Want je kunt wel zeggen, die ouders moeten dat oplossen in de opvoeding. Maar dat is soms heel moeilijk, ook voor de ouders, om daar zicht op vat op te hebben. Dus ik denk dat je ook in zo'n groep moet je iemand hebben die zegt van dit is niet oké. Dit zou je ook anders kunnen doen bijvoorbeeld. Ja. En Noah, wij hebben natuurlijk ook een rondgang gemaakt, hè, langs gemeenten waar ze zo'n meldpunt hebben. Waar je straatintimidatie kunt melden, hebben ze niet overal. Toch even voor mensen die dat vorige week niet gehoord hebben. Waar komt het het meest voor? Uit onze rondgang blijkt dat in Utrecht en Rotterdam veruit de meeste meldingen gedaan worden van straatintimidatie. In Utrecht namelijk 284 meldingen in 2022. En in Rotterdam 276 meldingen. En in de meeste gevallen gaat het om vrouwen die dus door mannen worden lastiggevallen. We hadden het er net al even over. En zowel in Utrecht als Rotterdam lopen grote publiekscampagnes om straatintimidatie onder de aandacht te brengen. Dus het zou ook kunnen dat die hoge aantallen daar vandaan komen. Ja, dat in ieder geval ook meespeelt. Dat meespeelt. En de meldingen die, dus vooral de vrouwen maken over straatintimidatie, dan gaat het om naroepen, nafluiten, maar ook achtervolgd worden of zelfs tegengehouden worden. Ja, nou ja, er is nog veel meer over te vertellen. Dat hebben we vorige week al gedaan. In de aflevering over straatintimidatie is als podcast terug te luisteren. Dus zoek vooral even op het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. Dan gaan we het nog hebben over een populair programma, Het Perfecte Plaatje. En nee, we zitten hier niet ineens in een heel ander format, want het heeft toch daadwerkelijk wel iets met misdaad nu te maken, Noah. Vertel. Zeker, een hele gekke situatie. En vooral voor Kees van der Spek, een bekende misdaadjournalist. Hij zat namelijk rustig op de bank naar Het Perfecte Plaatje te kijken dat zich dit seizoen afspeelt in Kaapstad. En toen zag hij ineens iemand die hij herkende. En niet zomaar iemand, maar een gevaarlijke gewapende overvaller. En Kees heeft die overvaller in 2020 gevloerd om zijn spullen terug te krijgen. We're going to call the police. We're going to call the police. No, don't get your knife. This man is a very dangerous man. Nou, zo klonk dat toen. De mannen van het perfecte plaatje, die zijn door het oog van de naald gekropen en hebben al hun spulletjes nog. Dus die man die stond daar gewoon ineens achter in beeld. Ja, die stond daar achter in beeld te kijken naar wat ze daar allemaal aan doen waren en wat daar te halen viel. Ja. Zo leek het. Gelukkig zijn ze niet overvallen. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu vrouwen in de criminaliteit. Het Misdaadbureau. Een lugubere vondst en een vrouwelijke moordverdachte. In het Gelderse Elst is vorige week de 56-jarige Ilonka B. opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van haar vriend Willem. In haar huis is hoogstwaarschijnlijk het lichaam van Willem gevonden dat daar mogelijk al maanden lag. Want Willem werd sinds september 2022 vermist. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze met stomheid geslagen zijn. Toen ik haar 's morgens nog tegenkwam, nog eventjes met haar gebouwd heb. En is ze aangehouden, stond die politie voor de deur te wachten. Wel een beetje luguber dat dat al 8 maanden dan in huis ligt. Terwijl zij haar leven gewoon verder leiden, zeg maar. Je kwam haar 's morgens met het hondje dan tegen. En dan, goedemorgen, hallo. En mooi weer. En blablabla. Bla. Dat ze dat 8 maanden heeft weten te verzwijgen. Als het inderdaad zo is. Dus het moet eerst allemaal bewezen worden, natuurlijk. Maar. Of Ilonka B. het gedaan heeft, dat moet inderdaad nog blijken. Ze blijft in ieder geval nu nog een week vastzitten. En Henk van Gelder, journalist van de Gelderlander, die volgt deze zaak op de voeten. En ik vroeg hem wat Ilonka B. toentertijd zelf zei over de vermissing van haar man Willem. In de buurt vertelde zij dat hij in een auto was gestapt met een Belgisch kenteken en er vandoor was gegaan. Verder gaf ze daar niet echt een reden bij. En er gaat ook nog een ander verhaal. Een gerucht ging dat hij naar Dubai zou zijn vertrokken. Ja, de buren hebben daar verder ook niet heel erg op doorgevraagd. Die namen dat een beetje voor kennisgeving aan. En was er bij de politie meteen al het vermoeden dat hij niet vrijwillig vertrokken was? Nou, we hebben het idee dat de familie er heel erg aan twijfelde. Want hij heeft zijn sleutels achtergelaten, zijn bankpas. Echt wel zaken en zijn portemonnee. Dat zijn echt toch wel zaken die je meeneemt als je vertrekt. Dus de familie die begon er volgens mij al direct in het begin aan te twijfelen. Het is ook niet de man erna om zomaar weg te gaan en op te lossen in het niets. En wanneer kwam dan Ilonka B., zijn vriendin, in beeld? Nou, zij is vlak voor Pinksteren aangehouden, hè, in de week voor Pinksteren. En dat was een geplande arrestatie, weten wij. Dus de politie deed al langere tijd onderzoek naar haar. En zij heeft ook na het verdwijnen van Willem, zoals haar man heet, heeft zij privégegevens van hem gebruikt. Ik vermoed dat zij gebruik heeft gemaakt van zijn bankrekening. En dat is natuurlijk wel heel erg raar als dat zo zou zijn, dat hij in het buitenland zit, maar dat zij dan gebruik maakt van zijn geld en andere privégegevens. Nou, is er een lichaam gevonden in haar huis? Ja. Zou hij daar dan inderdaad maandenlang hebben gelegen, vermoedelijk? Dat is wel ons vermoeden, omdat hij na de 15 september ook niet meer is gezien. Althans niet door de buren en ook niet door familie. Dus wij hebben inderdaad het idee dat hij daar al maanden dood ligt. Dat is een vraag die wij nog uit hebben staan bij de politie. Die wil daar nu nog geen antwoord op geven. Dat komt ook omdat op dit moment hij nog niet geïdentificeerd is. Er loopt een DNA-onderzoek en het staat dus nog niet voor de volle 100%... vast dat het stoffelijke overschot wat gevonden is in de woning ook toebehoort aan Willem. Wat maakt dit los in die buurt? Hebben zij iets gemerkt, de buurtbewoners, van dat er misschien dan dus maandenlang een lichaam heeft gelegen? Ja, de mensen gaan natuurlijk terugdenken. En de buurvrouw die ernaast woont, die heeft ons ook verteld van zo eind september hadden wij in één keer een vliegenplaag. En ik wist niet waar het vandaan komt. Ja, ze heeft daar ook niet zo heel veel bij stilgestaan. Ze dacht, misschien een dode rat of misschien een kat of zo in de tuin. Ze heeft daar niet zo heel erg bij stilgestaan. Nooit vermoedend natuurlijk dat dit er dan misschien, dat het misschien kwam. Omdat daar een lijk bij de buren lag. Welk beeld heb jij nu tot nu toe over Ilonka B.? Ja, een doorsnee vrouw. Klein van stuk. Er zijn ook heel veel vragen in de buurt van hoe dan en hoe kan ze dat dan hebben gedaan? Hè? Hoe heeft ze dan, want Willem was een hele grote, stevige kerel. Ze waren toch wel een tijdje bij elkaar. Ze woonde nog niet zo heel lang in Elst. Willem komt uit Zetten, een dorpje in de Betuwe, verderop. Dus wat er mogelijk, want we weten dat het natuurlijk nog niet gebeurd zou kunnen zijn, hè? Dat is eigenlijk nog een mysterie. Ja, dat komt ook omdat zij in beperking zit. Hè. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. En omdat zij in beperking zit, kan die advocaat nog niets vertellen over wat er gebeurd zou zijn volgens zijn cliënt. Dus over de toedracht weten we eigenlijk nog vrij weinig. Het is echt wel echt een bizarre zaak. Wij praten hier aan tafel door over vrouwen die iemand vermoord hebben of anderszins in de criminaliteit terechtkomen. Plegen vrouwen nou andere delicten dan mannen? Komen ze er sneller mee weg? Dat vragen we aan forensisch psycholoog Vivienne de Vogel en criminoloog Annemarie Slotboom van de VU. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en achtergronden gedoken. Annemarie Slotboom, jij hebt onderzoek gedaan, heel recent nog, naar meisjescriminelen tussen de 12 en 27 jaar oud. Zijn er veel van die jonge vrouwen in de criminaliteit? Nou, ze zijn natuurlijk minder dan jongens en mannen. Het voorval van net, moord en doodslag, zie je natuurlijk bij jongeren... En zeker bij jonge vrouwen nauwelijks. Om wat voor soort criminaliteit gaat dit onderzoek? Dit gaat over alle soorten. Ja, huistuin- en keukencriminaliteit is misschien niet het goede woord, maar het gaat wel om vermogensdelicten, diefstal, geweld, vechtpartijen, drugs. Dus eigenlijk alle normale vormen van criminaliteit. En niet zozeer zware criminaliteit, niet zozeer moord en doodslag. Dus. Ja. En komt het vaak aan het licht? En dan bedoel ik net zo vaak als bij de mannen. Nou, uit dat onderzoek wat wij deden, en dat daarom deden we deels natuurlijk ook, bleek dat als je jongeren zelf vraagt wat ze gedaan hebben, zeggen ze wat, sommigen scheppen misschien op, anderen misschien niet. Dan zien we dat jongens en meisjes meer op elkaar lijken. En op het moment dat ze in beeld komen van de politie, dan is dat verschil groter eigenlijk dan je zou verwachten. Dus dat betekent dat jongens meer in beeld komen bij de politie dan meisjes die zeggen iets gedaan te hebben. Dus er is een deel van de meisjes wat blijkbaar... Die blijven onder de radar dus. Ja. Hoe komt dat? Is er een blinde vlek? Ja, dat zou heel goed kunnen. Er zijn natuurlijk verschillende verklaringen voor. Want het kan zijn dat meisjes echt lichtere dingen doen, waardoor politie zich gewoon niet zo druk maakt om ze op te pakken. Dat andere prioriteiten heeft, duidelijk. Maar het kan ook echt wel zo zijn dat ze minder goed zien. Meisjes lopen vaker mee met jongens. Jongens, we hebben ook veel gesprekken gehouden met politie en justitie. En die zeggen ook, onze eerste aandacht gaat uit naar die jongens. Omdat we weten dat dat vaak ook in eerste instantie de verdachten zijn. En niet zozeer die meisjes. En ook echt heel letterlijk? Dus als er iets gebeurt, dat ze dan ook sneller achter jongen aanrennen? Ja, dat is wat ze zeggen. Of dat natuurlijk in de praktijk echt gebeurt, weet ik niet. Maar ik vind het ook logisch natuurlijk eigenlijk. Want je denkt natuurlijk dat de kans groter is dat je daar de hoofddaden te pakken hebt. Statistisch gezien is dat natuurlijk dan ook zo. Precies. Toch? Want mannen zijn daarin oververtegenwoordigd. Ja. Alleen, dat betekent voor meisjes wel dat ze dus vaker uit beeld blijven. Ja. Vivienne de Vogel, jij weet vooral heel veel af van vrouwen die in TBS-klinieken belanden. Dan hebben we het dus echt over vrouwen die iets heel ernstigs hebben gedaan. En ook ziek zijn, psychische problemen hebben. Hoeveel vrouwen zitten er eigenlijk in TBS-klinieken? Ja, dat is een kleine groep. Als je het over het hele land bekijkt, dan zijn het er zo rond de 100. Dus het is echt een kleine groep. Maar wil je als vrouw TBS krijgen, moet je zo ontzettend veel hebben gedaan. Dus die hebben vaak al een hele lange voorgeschiedenis van criminaliteit, maar ook psychiatrische opnames. Maar je zegt heel duidelijk als vrouw. Dus dat is anders dan als man. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook, aanhakend op wat Annemarie net zei, er zijn best wel veel ideeën nog in de maatschappij dat we vrouwen als dader vinden we heel moeilijk om te zien. Hè, vrouwen doen dat niet, die zijn lief, die zijn zorgzaam. En als ze het wel doen, dan komt het omdat ze zijn gedwongen door een man. En we vinden het ook heel moeilijk om mannen als slachtoffer te zien. En daar zie je toch, als je het hebt over geweld bijvoorbeeld, de vrouwen die in de TBS komen is het topje van de ijsberg dan. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over huiselijk geweld, partnergeweld, weten we uit hele grote studies dat dat veel vaker wederkerig is. En dat ook vrouwen dat doen. Alleen er komen veel minder vrouwen in aanraking met justitie daarvoor. Ja. Mannen worden vaker veroordeeld. En voor wat voor delicten, de vrouwen die dan wel in de TBS-kliniek zitten, voor wat voor soort delicten is dat? Wat hebben zij dan gedaan voor vreselijks? We zien relatief veel vergeleken met de mannen levensdelicten. En dan is dat vaak gericht op hun eigen kind bijvoorbeeld of partner. En we zien relatief veel brandstichting. Wat we juist niet zien bij vrouwen of nauwelijks, dat zijn seksuele delicten. Dat is maar een heel klein groepje. De zedendelicten. Ja, dat zedendelicten. Ja. En de motieven. En dan toch even bijvoorbeeld brandstichting. Is dat te verklaren waarom vrouwen dan sneller daarmee in de weer gaan? Nou ja, de vrouwen die bij ons dan voor brandstichting komen, zie je heel vaak dat er hele forse psychiatrische problematiek is. En eigenlijk is die brandstichting vaak een soort van schreeuw om hulp. Vrouwen die in de psychiatrie al opgenomen zijn of die hun eigen huis in de brand steken. Maar daarbij natuurlijk ook gevaar voor anderen veroorzaken en voor zichzelf. Ja, dat is ook heel levensgevaarlijk. Dus je ziet bij vrouwen minder veel de criminele motieven, macht, status, winst, maar veel meer relationeel, frustratie. wanhoop. Ja, dus dat zijn duidelijk wel andere motieven. Of anders hoe, nou ja, hoe ze daartoe komen tot zo'n daad. En Noé, jij bent even in de meest recente CBS-cijfers gedoken. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dan geregistreerd. Dus het is niet alles wat onder de radar blijft. Maar nee, wat zegt dat over de man-vrouw verdeling? Nou, daarin zien we ook wel terug dat mannen veel vaker verdachten zijn. Namelijk ruim 130.000 keer in 2022. En vrouwen werden afgelopen jaar ruim 26.000 keer verdacht van een strafbaar feit. Dus 1 op de 6 verdachten is vrouw. Ja, dus inderdaad dus veel en veel minder. Ja. En als je dan naar die delicten kijkt, is daar nog echt een heel verschil in te zien in die CBS-cijfers? Ja, want mannen zijn natuurlijk volop in de meerderheid. Nou ja, daar hadden we het net al over. Maar er viel mij wel iets op. Want mannen die worden het vaakst verdacht van rijden onder invloed. Dus dronken achter het stuur zitten, dat sprong er echt uit. En vrouwen worden het vaakst verdacht van diefstal, verduistering en inbraak. En ook winkeldiefstal scoort hoog bij vrouwelijke verdachten. Dus in absolute aantallen zijn er veel minder vrouwen. Dus je kan het niet vergelijken. Maar als je naar de percentages gaat kijken, dan doen zij dat echt meer dan mannen. Annemarie Slotboom, verbaas je dit? Of helemaal nee, niet? Dus. Dit weet ik natuurlijk uit al mijn onderzoek, wat ik doe. En je ziet wel dezelfde soort variatie, zeg maar, bij vrouwen. En bij net als bij mannen. Alleen die verdeling is natuurlijk anders. Dus inderdaad meer vermogensdelicten, winkeldiefstal, inbraak zullen ze een stuk minder meedoen trouwens. Of echt misschien in een ondergeschikte rol. En geweld. Geweld zie je ook wel, maar dan gaat het om lichte mishandeling. En op het moment dat die ernstige mishandeling ziet, dan wordt de verhouding nog schever. Dus dan zijn dat toch vooral echt mannen. Ja. Gebeurt het wel? Zit er wel een enkeling soms tussen? Ook bijvoorbeeld die groep meisjes die jij onderzocht? Zeker. Ik denk dat de verhouding bij geweld ook iets van de 16% vrouwen, 16 tot 18% meisjes en vrouwen is. Dus het is niet heel veel kleiner dan bij vermogensdelicten. Nee. En hoe rollen vrouwen in het algemeen? Hè? Want het is natuurlijk, we praten natuurlijk een beetje in het algemeen. Maar hoe rollen zij in de criminaliteit? Is dat nog anders dan hoe dat bij jongens en mannen gaat? Maar je kunt ze dus niet allemaal op één hoop gooien. Dus niet alle meisjes op één hoop. Een deel van die meisjes lijkt op de jongens. Dus die hebben de verkeerde vrienden. Die stoppen met school. Die hebben niks afgemaakt. En die zijn toch een beetje, hebben een kort lontje. Maar een ander deel, en dat is ook het deel denk ik wat Vivienne meer ziet, zijn de meisjes die eerst slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Vaak daardoor allerlei psychische klachten krijgen. Eerst zichzelf iets gaan aandoen. Hè, dus zichzelf snijden en dergelijke. Dan weg gaan lopen. Verkeerde jongens tegenkomen. Verkeerde mannen. En toch met die verkeerde mannen op pad gaan. En zo in maar het is dus wel toch een andere route. En dat vaak is in het algemeen. Dat is voor een deel van de meisjes echt een andere route. Die zie je niet bij jongens. Nee. Toch zijn er natuurlijk wel degelijk vrouwen die tot echt afschuwelijke zaken in staat zijn. Hè? Noah, zijn er bekende vrouwelijke moordenaars, moordenaressen. Ja, er zijn best wel wat verschillende spraakmakende zaken waarin vrouwen zijn veroordeeld. Bijvoorbeeld in de Bijlmoord. En daar is de destijds 64-jarige Elzeline K. veroordeeld voor de dubbele moord op haar man en dochter. En zij bracht hen tijdens hun slaap om met een bijl. En ja, een heftig verhaal. En de zaak van de gifmengster, die viel mij ook op. Ada S. Zij werd ervan verdacht 2 partners met wie zij samen is geweest om het leven te hebben gebracht door ze te vergiftigen. Uiteindelijk is ze veroordeeld voor 1 van de 2 moorden, omdat de andere moord niet kon worden bewezen. En bij de moord die wel bewezen is, heeft ze haar partner vergiftigd. En vlak voor zij dat deed, sloot ze een levensverzekering af op zijn naam. En ze ontving na zijn dood €250.000. En mensen hadden niet meteen door dat zij wat met die dood te maken had. Dus ze ging eigenlijk gewoon door met haar leven en kreeg een nieuwe partner, Jos. En zij zouden zelfs samen in het huwelijksbootje stappen. Die man heeft het gelukkig wel, die kan het navertellen. Die kan het gelukkig navertellen, ja. En in een uitgebreid artikel van het Algemeen Dagblad is de moeder van Jos, deze man, ook aan het woord. En zij zegt, ja, hij is echt verlost van een monster. En dat hij net aan de dood heeft kunnen ontsnappen. En ze dacht dat hij het derde slachtoffer zou worden. Ze heeft wel zijn huis in brand gezet. Maar hij ontsnapte brandstichting. Toch brandstichting. Ja. Maar hij ontsnapte daar aan en zij werd opgepakt en veroordeeld tot 16 jaar cel en TBS. Als we het dan echt over moorden hebben, Vivienne de Vogel, zetten vrouwen dan toch andere tactieken in dan mannen? Zeker. Wat je bij vrouwen ziet, je ziet eigenlijk nauwelijks dat zij een schietwapen gebruiken of wat dan ook. Dus het is veel vaker, sowieso ook omdat het vaker binnen relaties is. Nou ja, gif is inderdaad een bekende, maar ook met messen bijvoorbeeld. Je ziet echt een andere wijze van van handelen. Ja. Ja, nou zie jij natuurlijk in je onderzoek, in jouw werk, ja, de meest verschrikkelijke dingen voorbij komen. Raakt het jou wel eens persoonlijk? Ja, natuurlijk, want ik heb heel veel dossiers gelezen. En vooral delicten waar kinderen bij betrokken zijn, dat raak je natuurlijk altijd. Dus dat is denk ik logisch dat je daar wel wat van meekrijgt, ja, inderdaad. Is er een casus die jou nu nog tot op de dag van vandaag enorm bijstaat? Nou, ik zit te denken, ik heb zo'n casus gescoord waarbij een vrouw echt haar kind zo ernstig had mishandeld, maar ook een hele lange periode van treiteren en dat kind afsluiten. Die was uiteindelijk overleden. En ik moet bekennen dat ik toen onderweg in de auto weer terug naar huis wel eventjes een traantje heb gelaten, ja, zeg maar. Dat kwam echt wel binnen. Dus ja. Maar aan de andere kant ook wel de voorgeschiedenissen van de vrouwen zelf. Want die zijn ook heel vaak heel heftig. Veel trauma wat ze zelf hebben meegemaakt. Dus het is eigenlijk een cirkel die maar door en door gaat. We gaan zo doorpraten met elkaar. Ook over de vraag bijvoorbeeld hoe vrouwen zich nou anders in een rechtszaak opstellen, of hoe dat bijvoorbeeld tijdens het verhoor gaat, of de politie dan misschien nog andere verhoortechnieken heeft als het op vrouwen aankomt. Dat is zometeen, maar eerst nu het NOS Journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. De helft van de mensen die zich hebben gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire is niet door de eerste zogenoemde lichte toets gekomen voor een tegemoetkoming. Velen van hen bleken geen slachtoffer, maar willen wel geld krijgen. Een ander deel wordt afgewezen vanwege een gebrek aan bewijs. Iran heeft na de Belg Olivier van de Kastelen nog 3 Europese staatsburgers vrijgelaten. Het is het gevolg van de overeenkomst tussen Iran en België over een gevangenenruil. Alle vastgehouden Europeanen werden beschuldigd van spionage. Vanaf juni volgend jaar rijden er maandenlang geen treinen vanuit Amsterdam naar Londen. Dat komt door grootschalige werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal. Er is dan geen plek voor de douanepost op het station. Die is wel nodig omdat Groot-Brittannië geen deel uitmaakt van de Europese Unie. En ook wordt de bagage van reizigers gecontroleerd. En de UEFA is een tuchtprocedure begonnen tegen José Mourinho. De Portugese trainer van AS Roma beledigde woensdag scheidsrechter Taylor. Dat deed hij na afloop van de verloren Europa League finale tegen Sevilla. Hij schold hem uit in het Engels en Italiaans toen hij hem tegenkwam op het parkeerdek. En voor de situatie op de weg gaan we naar Robert Vriezen. Robert, vertel. Er is nog 1 file overmaken vanavond, spits. Op de A9 staat hij vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. 4 kilometer met 10 minuten vertraging, want door een ongeluk daar zijn er nog 2 rijstroken dicht. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Onze gevangenissen zitten vooral vol met mannen. Uit alle cijfers blijkt dat criminaliteit een mannenzaak is. Toch zijn er wel degelijk vrouwen die gruwelijke dingen doen. Hoe stellen zij zich op als ze verhoord worden door de politie? Of als ze voor de rechter moeten verschijnen? Daar hebben we het over met forensisch psycholoog Vivienne de Vogel en criminoloog Annemarie Slotboom van de VU. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en achtergronden gedoken. Noah, als vrouwen dan gepakt worden uiteindelijk, hè, kiezen ze dan ook vaker bijvoorbeeld voor een vrouwelijke advocaat? Ja, we weten natuurlijk niet precies of vrouwelijke verdachten liever een vrouwelijke advocaat kiezen. Maar ik heb hier wel over gesproken met Aise Siemen. En zij is zelf strafrechtadvocaat en staat ook met regelmaat vrouwen bij. Zoals bijvoorbeeld ook de advocaat van ADS, waar ik het net al even over had. En zij geeft wel aan dat vrouwen vaak een andere omgang en een andere band hebben met hun advocaat dan mannelijke verdachten. Vrouwen in detentie, dus vrouwelijke cliënten, die zijn in mijn ervaring wat gevoeliger, wat minder gehard of wat minder bezig geweest met een pakkans, bijvoorbeeld. Kijk, als je verdacht wordt van het beroven van het leven van een partner, dan zit dat vaak, en dat heet dan zo mooi, in de affectieve sfeer. Dan doe je dat niet omdat je dacht ermee geld te kunnen verdienen. Mijn ervaring is dat vrouwen in detentie, dus vrouwelijke verdachten, iets meer zorg nodig hebben, iets meer steun zoeken bij een advocaat dan de gemiddelde mannelijke verdachten. Bij hen gaat het dan toch vaak over hoe staat mijn zaak ervoor, wat kan ik verwachten en hoe verloopt de procedure. Annemarie Slotboom, jij deed onderzoek naar vooral jonge vrouwen in de criminaliteit. Hoe gedragen zij zich als ze bijvoorbeeld verhoord worden door de politie? Of als ze te maken krijgen met officier van justitie of voor de rechter moeten verschijnen? Ja, ik heb ook onderzoek gedaan naar vrouwen in gevangenis, hoor. Dus dat, daar heb ik ook heel veel van gesproken. Ja, je doet al jarenlang onderzoek. Maar ja. Dit was recent, inderdaad. Het recente onderzoek was jongens en meisjes die met justitie in aanraking komen. Dus eerst dat gat, meisjes wat minder. En daarna, als ze eenmaal binnen zijn of bij justitie terechtkomen, hoe gaat dan die bejegening? Is dat dan anders of niet? Of zou dat anders moeten? Dus we hebben heel veel mensen geïnterviewd, van politie tot officieren, rechters, reclassering. Met de vraag van, doe je dat nou anders? Nou, in eerste instantie zegt iedereen natuurlijk, nee, we behandelen iedereen gelijk. De eerste reactie. Ja. En later blijkt dat als ze gaan vertellen, ja, nou ik zo eens over nadenk. Nou, meisjes, we hoort net ook al een beetje, zijn toch eerder geneigd ook sneller te bekennen, bijvoorbeeld, in het delict. Jongens zwijgen eerder, ook vanwege de druk van hun vrienden, maar ook wat het advies van de advocaat is. En dat is lastig. Meisjes bekennen eerder, dus dan krijg je toch een wat andere bejegening, maar ze werken ook meer mee. Dus eigenlijk meer mee. Ja, wat strafverlichtend kan werken natuurlijk, als je meewerkt en zegt dat je iets hebt gedaan. En dat betekent dus dat ze in de praktijk dus ook, dus niet alleen minder snel gepakt worden, maar ook dus lagere straffen krijgen. Ja, uit buitenlands onderzoek weten we dat dat gebeurt. Dus dat ze zelfs voor hetzelfde delict lagere straffen krijgen. Wat ze eigenlijk niet zou moeten natuurlijk. In Nederland weten we dat eigenlijk nog niet zo goed. Dus daar hebben we nog niet zo heel goed beeld bij. Nou ja, ik zou zeggen nog veel meer onderzoek te doen, zeker, wat dat betreft. Ja, ja. En Vivienne de Vogel, nou weet jij natuurlijk alles vooraf af van vrouwen die in TBS-klinieken terechtkomen. Worden ze nou ook sneller of minder snel ontoerekeningsvatbaar verklaard? Ja, want wij hebben dat onderzoek inderdaad binnen de forensische zorg gedaan. En wij vonden dat vrouwen en lagere straffen krijgen gemiddeld. Dus vaak is het een combinatie gevangenisstraf en dan het oplegging van de TBS. En vrouwen worden vaker ontslagen van rechtsvervolging en sterk verminderd of ontoerekeningsvatbaar verklaard. Maar eigenlijk voor hetzelfde type delicten. Waar komt dat dan door? Is dat dan toch weer dat het, ja, dat is het echt zo dat ze gewoon meer psychische problemen hebben? Of is dat iets wat onbewust uit een soort stereotype iets voorkomt? Nou ja, ik denk dat er bij vrouwen, die zijn vaak wat opener over hun psychische problemen bijvoorbeeld, of die vertellen makkelijker over trauma's. En ik denk dat die blinde vlek dus ook juist zit, dat we dat bij de jongens en bij de mannen minder opletten of minder naar vragen. Vrouwen zijn daar meer open over. Dus dat komt dan meer duidelijk in beeld, denk ik. Maar je noemt het wel echt een blinde vlek. Ja, dat zou kunnen. Dat moeten we misschien nog wat harder bewijzen met wetenschappelijk onderzoek. Maar ik denk het wel. Omdat de vrouwen zijn vaak ook verbaal wat sterker. Er zijn ook wel wat onderzoeken gedaan waarbij ze studenten hebben vignetten hebben laten beoordelen. En als je dan hetzelfde verhaal hebt, maar in de ene keer is het een jongensnaam, de andere keer een meisjesnaam. Dus een bepaalde situatie moeten ze dan lezen. Ja, ja. En vooral de mannelijke studenten waren daar gevoelig voor, zeg maar. Dus vrouwen roepen op de een of andere manier toch meer zorg op. En zeker als het vrouwen zijn die bijvoorbeeld ook kinderen hebben thuis om voor te zorgen, kan ik me ook voorstellen dat ze wat milder worden beoordeeld. Plus hun voorgeschiedenis is vaak ook wat schrijnender dan bij de mannen. Ja, wellicht begint dat ook al bijvoorbeeld tijdens het verhoor, Noah. Want dat vroegen wij ons dan ook af, of er dan andere verhoortechnieken ingezet worden. Wat heb jij daarover kunnen ontdekken? Ja, Annemarie zei het net ook al even, hè, dat iedereen eigenlijk gelijk wil behandelen, dat wel gezegd wordt, maar dat toch wel blijkt dat daar wat onderscheid in is. En daarover sprak ik ook met Aysse. En zij ziet ook dat vooral in grote zaken, dus waar iemand bijvoorbeeld verdacht wordt van moord, maken ze eerst een heel verhoorplan en dan zijn er twee verhoorders. Maar in een ander kamertje kijken er bijvoorbeeld ook nog psychologen en gedragsdeskundigen mee om te kijken waar de verhoorders op moeten letten, hè, waar dus een prikpunt zou kunnen zitten. En Aysse vertelt dat ze bij vrouwen wat sneller op de emotie gaan. Dus dan vragen ze, mis je je kinderen? Zwaar, hè, zonder je kinderen? In de hoop dat ze eerder gaan verklaren. En ik wilde het eigenlijk ook graag horen van een verhoorder zelf. Dus ik heb Peter van Leusden gebeld om te vragen hoe hij dit aanpakte. Hij was rechercheur bij de Field. In het verleden, hij was dat inderdaad inmiddels niet meer. Maar hij was dus rechercheur bij de Field. En hij hield zich dus vooral bezig met fraudezaken waar heel veel geld in omging. En ook hij zat daar wel eens tegenover een vrouw. Verhoortechnieken zijn natuurlijk toch ook wel persoonlijk. Een vrouw kan je vaak wat makkelijker pleasen, denk ik, weer dan een man. Want strijden met elkaar heeft niet zoveel zin. En een man is wel eerder bereid, zeg maar, om die strijd aan te gaan. Hè? Die zit er als twee boquitos, zeg maar, op een rots. En dan, ja, wie krijg je er het in je vrouw? En dat heb je met een vrouw minder. Misschien dat je toch iets meer empathie hebt. Dat zou best kunnen, dat je onbewust sowieso wat meer empathie hebt. Voor vrouwen, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja, ik heb altijd geprobeerd te zien dat natuurlijk je wil dat niet, want je wil iedereen hetzelfde behandelen. De vrouwelijke verdachten die ik mee heb gemaakt waren zeer intelligente dames. Die wisten precies wat ze wel en niet moesten en konden vertellen. En speelden daar heel goed op in. Ik ben wel eens teruggestuurd door een officier van ga het nog maar een keer doen, want ik weet zeker dat ze het weten. En ik had ook wel het idee dat ze het wist. Maar ja, dat blijft toch ja tegen nee. Hè? Dus, en dan denk je, ja. En dan gooien ze inderdaad een hoop emotie in de strijd. En dan, ja, misschien smelk ik dan toch als man iets te vroeg. Dat zou kunnen. Goud eerlijk, nu Peter. Ja, Annemarie Slotboom. Kan het ook zijn dat... zijn er ook vrouwen die dan ook gebruik maken van hun vrouw zijn? Ja, dit is wat hij vertelde. Hoorden wij ook terug in die interviews. Dat die vrouwen soms gewoon, of die jongvolwassen vrouwen... ontzettend, kunnen heel agressief en lelijk en schreeuwen en schelden voor het proces. En op het moment dat ze dan voor die rechter moeten verschijnen, is alles weer keurig, haren goed gekamd, mooi gekleed, lief, aardig, in tranen. En volgens sommigen zijn rechters daar heel gevoelig voor. En kunnen dus beïnvloed worden door dat soort gedrag. Vivienne de Vogel, ja, is het echt toch wel anders? Komen vrouwen toch anders over in zo'n rechtszaak? Ik denk dat er zeker vrouwen zijn die daar goed gebruik van kunnen maken. Ik heb een verhaal in mijn hoofd van iemand met een hoge mate van psychopathie. Dus echt hele antisociale inslag. En zij kon heel goed, heel subtiel, kon zij anderen manipuleren. Dus ik denk dat dat zeker zo is. Maar en die allemaal deed dat dus ook in de rechtszaal bijvoorbeeld. Ja. Die wist precies dan op welke knoppen ze moest drukken. Ja. Hoe deed ze dat dan? Ja, ik denk door inderdaad, zou het bijna willen zeggen krokodillentranen. Dus inderdaad wel heel zielig doen. Maar als je iets verder doorvroeg, was het ook zo weer weg. Dus ja, dat is toch meer verfijnde tactieken. Ja, ja. Maar dat betekent, zou je ook wel kunnen zeggen, dat voor een advocaat dan misschien ook wel wat sneller iets te halen is, wat dat betreft, Noah. Is een zaak met een vrouwelijke verdachte op de een of andere manier misschien ook makkelijker dan voor een advocaat? Of misschien te kort door de bocht, hoor. Maar... Ja, ik zou het me dus best inderdaad voor kunnen stellen. En dat is ook wat advocaat Aysen aangeeft. Het proces gaat anders, ook in een rechtbank. En ze zegt dat het echt uitmaakt of je Patrick of Patricia heet als je voor de rechter komt. Als je bijvoorbeeld in een man-vrouw combinatie buiten bent en dat de man dan iemand doodschiet, dat de vraag heel snel rijst, die vrouwelijke verdachte, die Patricia, is zij nou zijn medepleger? Wist zij ervan? Wat zegt ze daarover? En zo ja, als ze ervan wist, heeft zij zich nou aangesloten bij dat geweld? Ik denk dat de uitkomst voor Patricia, en dit is een verwijzing uit een echt vonnis, anders is dan wanneer Patricia Patrick was. Als er twee mannen waren die op stap waren. Dan merk je toch dat rechters misschien meer geneigd zijn van, dit is die vrouw die hoort helemaal niet thuis in dat circuit. En het zijn ruzies tussen mannen. Of het nou gaat om drugs. Of het nou gaat om een geschil. Dat zij staat daar ver vanaf. Of dat is niet haar pakje aan. En zij is geen volwaardige medepleger. Hadden we het hier natuurlijk net ook al over, hè, Annemarie Slotboom. Ja. Wordt een vrouw dan toch vaker gezien, minder vaak juist als hoofddader, maar eerder dan maar als mededader, vooral als er dan ook nog een man bij betrokken is? Ja, ze zijn ook vaker mededader. Dus ze hebben ook een wat andere rol. Dus die blik is wel terecht, denk ik. Ja, dat is wel het lastige, vind ik hier nu dit gesprek ook. Dus dan denk je wel, is het dan een onterecht beeld of is het ook gewoon een terecht beeld? Het is niet voor iedereen, dus je moet niet. Ja. Dus het risico is dat je die bias hebt voor iedereen. Dus dat je, als je weet dat een kans groter is dat het een mededader is, dat je dan naar vrouwen gaat kijken als zielig of kwetsbaar of iets dergelijks. Maar zien we daardoor toch dingen over het hoofd, denk je? Nou ja, daarom, zoals Vivienne ook zei, heb je ook dus de blinde vlek voor jongens en mannen. Meisjes krijgen dan ook vaker zorg. En misschien wel terecht vanwege hun ernstige problemen, waardoor ze in de criminaliteit en in allerlei moeilijkheden belanden. Komen in de jeugdzorg en volwassenzorg terecht. Mannen komen vaak in het strafrecht terecht. Nou ja, misschien moeten we bij die mannen ook eens iets beter kijken naar die trauma's die erachter zitten. En hebben een deel van die mannen misschien ook wel zijn wel meer gebaat bij een andere route. Ja. Nou ben jij natuurlijk, Noah, ook in de geschiedenisboeken gedoken. Je had het net al even over Ada S. bijvoorbeeld, de bijlmoord. Ben je nog meer opvallends tegengekomen? Ja, ik vond ook een wat ouder verhaal in die boeken. Het verhaal van Maria Zwanenburg. En zij werd ook wel Goeie Mie genoemd, de gifmengster uit Leiden. Meer gif. Weer gif, ja, dus weer een gifverhaal inderdaad. En in het Guinness Book of Records staat zij zelfs bekend als de grootste gifmengster aller tijden. Tussen 1864 en 1883 pleegde ze tientallen moorden. Ze werkte als ziekteverzorger in een verzorgingstehuis. En zij sloot daar allemaal levensverzekeringen, ook weer levensverzekeringen, af voor oudere mensen om ze vervolgens te vergiftigen. En eerst moesten alleen die mensen in dat verzorgingstehuis het ontgelden, maar later ook familieleden en buurtbewoners. Ach. En ze werd dus Goeie Mie genoemd omdat ze zo verzorgend naar iedereen was. Maar later bleek dat dus toch wel heel anders in elkaar te steken. Ja, Vivienne de Vogel, vinden we dat dan toch soms ook fascinerend aan dit soort verhalen? Juist die tegenstelling. Dat denk ik wel. En inderdaad, zo'n gifmengsel, dat roept natuurlijk allerlei beelden op. Maar ik ben het in de forensische zorg niet veel tegengekomen, dit soort verhalen. Dus dit is wel vrij uitzonderlijk. Ja. Aan de andere kant, dit zijn dan de vrouwen die natuurlijk minder ernstige psychiatrische problematiek hebben, maar gewoon net als sommige mannen uit financieel gewin dingen doen. Dit is een extreem voorval. Ik heb heel veel gesproken nog over Goeie Mie. Die dat deed vanuit financieel oogpunt en heel berekenend. Zoals er ook meer mannen zijn die dat doen vanuit financieel oogpunt. Ja. Dus die zijn er naast degene die in de psychiatrie of in de ernstige psychiatrische klachten in de TBS komen natuurlijk ook. Ja. Het is niet alleen maar. Er zijn ook wel degelijk hele berekenende vrouwen. En als we het dan over de georganiseerde misdaad hebben. Hoe geëmancipeerd is die wereld? Nou, die wereld lijkt dus ook een glazen plafond te kennen. We horen in Nederland namelijk heel weinig over vrouwen die een hele prominente rol hebben. Er lijkt nog geen vrouwelijke rolleder of tachie op te zijn gestaan in de misdaad. Maar wat we wel weten, er is ooit iemand onderdeel geweest van de georganiseerde misdaad. Dat is Naima Jilal. Zij werd in verband gebracht met de georganiseerde misdaad. En ze wordt ook wel de godmother of coke genoemd. Ze werd verdacht van diefstal, handel in drugs, hennepteelt, mishandeling en bedreiging. En in 2019 verdween zij spoorloos. Later werden er foto's op de telefoon van Ridwan Taghi gevonden. Van een naakte, gemartelde vrouw. En het zou mogelijk zijn dat Naima Jilal is. Ja. Nou, is het in de gewone wereld toch lastiger voor vrouwen om de top te bereiken? Is dat, zou ik zeggen dat in de onderwereld ook zo is? Of misschien zelfs nog wel veel lastiger? Ja, als er een glazen plafond is, dan is het daar zeker zo, denk ik. Omdat dat natuurlijk een mannenwereld en een vrij masculine mannenwereld is. Dus eigenschappen van vrouwen, die eigenschappen, die zie je terug in ander soort rollen. Dus in faciliterende rollen. Niet zozeer helemaal boven aan de top. Ja, dus ze zijn er wel, maar echt in andere rollen. Ja. Ondersteunende rollen. Ja. Als ze dan uiteindelijk opgepakt worden, dan komen ze dus in een gevangenis terecht. En als ze ook veroordeeld worden, soms ook daarvoor natuurlijk nog in detentie. Maar goed, dan zitten ze in een vrouwengevangenis. Hoe anders is dat ten opzichte van de mannen, Annemarie Slotboom? Voor de vrouw zelf? Of bedoel je is zo'n gevangenis nou heel anders? Nou ja, zo'n gevangenis ziet er natuurlijk eigenlijk hetzelfde uit. Is net zo zwaar beveiligd. We hebben wel eens gezegd, is dat nodig? Want vrouwen zijn veel minder vluchtgevaarlijk dan mannen. Dus ze ontsnappen bijna nooit eigenlijk. Maar hebben wel dezelfde soort beveiliging. Ja, maar statistisch gezien zou je kunnen denken, de hekken. Is het nooit gebeurd trouwens? Ja, vast wel eens. Daar ben ik dus ook even over de boeken heen gedoken. En ontsnappingen zijn inderdaad best zeldzaam. En als je het wil proberen, moet je een inventief plan hebben. Maar een van de vrouwen die dus zo'n plan had, was Hulda Kiel. En zij zat vast voor een dubbele poging moord. Maar blijkbaar was ze het zat om in de gevangenis te zitten. Dus wat zij besloot te doen, is zij ging zich heel goed gedragen, zodat ze meer vrijheden kreeg. En dat werkte. Ze kreeg namelijk een ander onderdak op het gevangenisterrein. Ze zat eerst in de koepelgevangenis in Breda. En daar stonden twee huisjes bij die voorheen van gevangenisdirecteuren waren, maar nu door vrouwen die dus goed gedrag vertoonden, bewoond werden. En 's nachts ontdekte zij een luik en daar is zij ingekropen. En toen ontdekte zij dat ze daar dus, dat daar zand was en dat ze daar kon gaan graven. Dus zij is met een verfkrabber en een lepel in het holst van de nacht, is zij gaan graven. En groef ze zichzelf onder het hek van de gevangenis. Dat lukte ook. Dat lukte, ja. Wat ze achterliet was een hoopje zand en wat omhoog gewipte tegels. Ja, en de politie die stond daar raar van te kijken, denk ik. Ja. Maar uiteindelijk is ze gevonden. Wel weer terug. Weken later is ze bij een man gevonden en teruggebracht naar de gevangenis. Ze moest er nog bijna 2 jaar uitzitten en inmiddels is ze vrij. en getrouwd met die man bij wie ze dus ondergedoken zat. Ja, nou hebben we dus 3 vrouwengevangenissen in Nederland. In de TBS-klinieken, Vivienne Vogel, daar zit het door elkaar, dacht ik. Ja, klopt. Klopt, het is gemengd. Dus de vrouwen vormen daar een duidelijke minderheid. Het idee is natuurlijk dat ze teruggaan naar de maatschappij. En dat is het doel van de TBS-resocialisatie. Dus dat is de reden waarom ze gemengd verblijven. Maar het roept wel allerlei uitdagingen op. Want mensen kunnen een relatie met elkaar krijgen. Dus ze zijn in de minderheid. Dus er zijn ook wel zorgen over of ze mogelijk slachtoffer worden. Dus dat roept van alles op. En ja. is een behandeling van de vrouw in een TBS-kliniek anders dan van een man? Ja, zeker. En ik denk ook dat het echt wel wat anders vraagt van de mensen die er werken. Omdat de vrouwen inderdaad minder dat antisociale of vluchtgevaar of wat dan ook laten zien. Maar bijvoorbeeld veel meer een emotioneel appel doen op de medewerkers. Of bijvoorbeeld heel ernstig zelfbeschadigend gedrag laten zien. Het vraagt echt wel om bijzondere vaardigheden om daar goed mee om te gaan. Ja. Ja. En over vrouwengevangenissen gesproken. Daar is natuurlijk deze week heel veel te doen om de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Een schokkend rapport van de inspectie. Noah, kan je in het kort samenvatten wat daar de strekking van was? Ja, het was heel schokkend. Er zouden ernstige misstanden plaatsvinden in die gevangenis. Zo zouden bewakers seksueel getinte opmerkingen maken. Zouden ze seks hebben gehad, ook met gevangenen. En er zouden zelfs relaties zijn ontstaan, maar er zou ook sprake zijn van ongelijkheid. Dus nou, vrouwen die er in hun ogen goed uitzagen, die mochten vaker en langer bellen, bijvoorbeeld. Ja, Annemarie, je bent in veel gevangenissen geweest, ook hier in Nieuwersluis. Ja, Nieuwersluis. Ja. Ja. Wat dacht je toen je dit hoorde van de week? Ja, het is natuurlijk schokkend, want het is zeker als je hoort dat het al jaren aan de gang is en dat het systematisch is. En je bent natuurlijk volledig afhankelijk als man of vrouw in die gevangenis van degene die jou bewaken en begeleiden. Maar ik dacht ook wel, dit gebeurt natuurlijk ook bij mannen. Hè? Mannen worden ook, daar vinden ook seksuele intimidatie, verkrachting, allerlei dingen plaats en die komen misschien nog wel minder naar boven dan bij vrouwen. Ik bedoel, los van het feit dat dit heel ernstig is, hoor. Maar ik dacht tegelijkertijd, oké, dit is iets wat natuurlijk in meer gevangenissen gebeurt. Het is niet uniek voor Nieuwersluis waarschijnlijk. Ja. En niet, misschien dus niet eens uniek voor vrouwengevangenissen. Nee, dat denk ik niet. Ik jou begrijp. Nee, ja. Ik denk het niet. Hoe kan het ontstaan, denk je, dit? Dus ook dat medewerkers misbruik maken van die gedetineerde vrouwen? Ja, los van wat die medewerkers hebben gedaan, weten we ook wel. Kijk, veel vrouwen in detentie die hebben ook trauma's in hun verleden meegemaakt. En het is helaas zo dat als je trauma's mee hebt gemaakt, dat je meer kwetsbaar bent om opnieuw slachtoffer te worden. En je hoort dan ook van, nou, vrouwen kregen er ook wat voor terug. Dat kan je heel antisociaal bekijken, maar het is soms ook een overlevingsstrategie voor zo'n vrouw. Dus daar zit ook een soort cirkel in van dat misbruik wat maar door en door gaat. Dus ik denk wel dat het heel goed is wat ze nu ook in de inspectie zeggen. Dat er meer aandacht moet komen, heldere kaders, meer beleid, training en opleiding ook van de medewerkers. Ja, inderdaad. Want wat zijn nou de opvallendste aanbevelingen van de inspectie? Ja, bijvoorbeeld dat er aparte opleidingen moeten komen voor mensen die in een vrouwengevangenis gaan werken. En er zou ook een meldpunt moeten komen waar vrouwelijke gedetineerden melding kunnen maken zonder dat de bewakers of andere medewerkers van de gevangenis daar weet van hebben. Dus echt anoniem. Ja, een aparte opleiding is een goed plan. Nou, ik denk wel. Het is anders werken met vrouwen dan met mannen. En dat hoor je ook van het personeel. Het vergt andere vaardigheden. Dus het is denk ik wel heel goed dat je bewust bent van het feit waar je op moet letten. Nou, Vivienne zei het ook al. En vrouwen hebben andere problematiek. Laten ander gedrag zien. Dus het is goed als je daarmee om kan gaan. Ja, dus zo'n opleiding zou misschien wel een goed idee zijn. Zeker, ja. Ja, en Noah, volgens mij gaat de minister dat ook doen, toch? Minister Weerwind, is dat? Ja, hij geeft aan heel erg geschrokken te zijn en neemt alle aanbevelingen die er zijn gedaan in het rapport over. Ja, wat zouden we nu moeten concluderen? Is er genoeg onderzoek gedaan naar vrouwen in de criminaliteit en in de gevangenissen? Of is er nog veel meer nodig? Nee, er is nog veel meer nodig. We weten natuurlijk niet zoveel nog over de vrouwen, omdat het ook een minderheidsgroep is. Dus we hebben veel meer kennis nog nodig. Bijvoorbeeld ook over een thema als risicotaxatie. Hoe schat je in of iemand opnieuw een delict gaat plegen? Kun je dan al die jonge meiden eerder eruit pikken die voor grote problemen gaan zorgen? Dus daar is veel meer aandacht en onderzoek voor nodig. Ja. Tot zover vrouwen in de criminaliteit. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. En deze keer is het een vraag van Carmen. Ik heb wel eens op tv gezien dat er mensen werden aangehouden nadat ze poedersuiker verkochten als cocaïne. Ik vraag me af wat er gebeurt als iemand nepdrugs verkoopt. Oké. Dus als je drugs verkoopt, nou, ben je strafbaar, lijkt me duidelijk. Ja. Maar hoe zit dat dan als je doet, alsof drugs verkoopt? Het wordt nu ingewikkeld. Het wordt heel ingewikkeld. Dit. Ja. Nou, dan is het dus toch een beetje anders, want het gaat dus inderdaad niet om echte cocaïne of ecstasy, maar bijvoorbeeld om waspoeder of poedersuiker, om bijvoorbeeld toeristen op te lichten. En in Amsterdam gebeurt dit echt heel erg veel. Maar dan ben je dus eigenlijk niet. Ja, je doet alsof je een drugsverkoper bent, maar eigenlijk ben je een oplichter. Vooral aan het oplichten, ja. En dit is dus wat heel erg veel in het Wallengebied in Amsterdam gebeurt. Komen natuurlijk onwijs veel toeristen. Nou ja, die dus blijkbaar ook wel eens op zoek zijn naar om wat te gebruiken. En ik vroeg het aan de Amsterdamse politie hoe dat nou precies zit. Dat komen we enorm veel tegen in het centrum van Amsterdam. Ik denk toch wel 80% nepdrugs. Er wordt gewoon heel veel gevraagd als je langsloopt, toeristen voornamelijk natuurlijk. Dan wordt er gewoon gevraagd of ze iets willen kopen of iets nodig hebben. En dat alleen al is strafbaar gesteld. Wat er dan gebeurt is, de verkoper wordt gewoon aangehouden. Gaat mee naar het politiebureau en wordt daar gefouilleerd. En de drugs wordt getest. En dat doen we met een middeltje wat dan reageert op de drugs. Dat wordt blauw of dat wordt niet blauw. Als het niet blauw wordt, is het dus nepdrugs. Vaak poedersuiker, waspoeder. De verdachte die krijgt vaak straf. Vaak een geldboete bij de eerste keer. En bij een tweede keer kan het nog een hogere geldboete zijn. En dat kan zelfs oplopen tot hechtenis. Maar hebben ze daar dus in Amsterdam blijkbaar iets op gevonden door het in de APV te verbieden? Maar dat betekent dus ook volgens mij dat het niet overal zo is. Nee, een gemeente moet dat dus echt zelf in de APV opnemen. En voor zover we konden zien, heeft niet elke gemeente dat gedaan. Het zal ook niet in elke gemeente zo'n groot probleem zijn als in Amsterdam. Nee. Maar ik kwam nog wel een voorbeeld tegen van een jonge drugsdealer in Tilburg. Dit gebeurde ongeveer 2 jaar geleden. En omstanders belden de politie omdat ze een drugsdeal zagen. En een jongen van 19, een drugsdealer van 19, wilde er vandoor gaan. De politie kon hem in de kraag vatten en hij bleek 66 gram hash bij zich te hebben, dus wel echte drugs. Mm-hmm. En MDMA-kristallen, maar die MDMA-kristallen, dat bleek geen echte drugs te zijn, maar brokken suiker. Brokken suiker? Brokken suiker, ja. En die worden dus blijkbaar, Tilburg is een studentenstad, die worden tijdens de drukke periodes, zoals introductieweken, voor studenten regelmatig verkocht als drugs. Ja, en dan zie ik inderdaad, dit was dus ook een jongen, maar ik zie meteen ook al een jongen voor me. Ja, dat is toch het beeld wat je dan hebt, toch? Ja, en ook terecht denk ik dat het dus vaak jongens zijn. Maar ook dat je dus meisjes, als ze het doen, eerder over het hoofd ziet. Zo is dat. Dat je er niet aan denkt. Ik dank Annemarie Slotboom en Vivienne de Vogel voor jullie komst naar de studio. Heb je natuurlijk zelf nog een vraag voor onze misdaadlijn? Stel die dan vooral even. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Het kan ook via de NPO Radio 1 app. En stuur dan het liefst een audiobericht, want we maken tenslotte radio. Straks gaat hier op Radio 1 5 dagen verder met Ashwet El Miloudi. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer op hetzelfde tijdstip met een geheel ander thema. Maar dat is voor volgende week. Een hele fijne avond en tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Profiteer nu van onze Bridgestone-actie. Ook voor all-season banden ga je naar James. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnauwen.